Aragaz.az. Kara gözlüm benim, güler yüzlüm benim, yar kara gözlüm benim, heyranım sana, kara gözlerine. Dön bir ne onlar bir de bak mene, kara gözlüm, kara gözlüm, kara gözlüm, kara gözlüm. Mestir eyledin gülüm nazdanlar, insaf et biraz, yığıram gizli ömreni, duyuram ama kelmeni, seni sevdim. Kara gözlüm benim, güler yüzlüm benim, heyranım sana.